Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Віталь Цыганкоў. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – газавы ультыматум Расіі. Расійскі віцэ-прэм'ер Дмітрый Козак учора заявіў, што пытанне пра новы газавы кантракт з Беларусію, а таксама пра перспектывы уніфікацыі газавага рынку, рынку энерганосьбітаў, усё гэта будзе вырашана толькі пасля таго, як будзе вызначана, як будуць інтэгравацца Беларусь і Расія. Ну, засталося менш за паўгады да сканчэння дзейнага кантракту. Беларусь цікавіць, што ж будзе далей, па якіх цэнах будуць купляцца энерганосьбіты, а вот высвятляецца, што ўсё як бы завязана на тую самую інтэграцыю. Тут варта нагадаць, што летась, напярэдадні ультыматуму Мядзведзева, так званага, у берасці, прагучаў ультыматум якраз з вуснаў спадара Козака, калі беларускія прадстаўнікі прыехалі весці перамовы, ну, тады пра падатковы манеўр, адказ быў дакладна той самы, які і ўчора. Спачатку інтэграцыя, спачатку мы вырашым, як з інтэграцыяй, а потым ўсё астатняе. Ну, зараз тое самае. Дадатак да гэтай інфармацыі яшчэ адна інфармацыя. Сённяшняя заява Александра Лукашэнкі на сустрэчы з дзяржсакратаром саюзнай дзяржавы Рыгорам Рапотам. Лукашэнкі прагучала два тэзісы. Першае, што Беларусь не збіраецца ў склад Расіі, як і Расія ў склад Беларусі, што, маўляў, это некі падкідаецца некае пытанне з усіх бакоў, незразумела, праўда, кім, з чым, чаму. І другое, што кіраўнікі Беларусі і Расіі, якія сустракаюцца 18 ліпеня гэтага году, вырашылі не ламаць дамову аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Вось это што значыць не ламаць? Ну, у дамове там шмат чаго напісана. Там напісана было, калі я не памыляюся, з 2005 году, адзіная валюта, адзіны парламент павінен быць, ну, прынамсі, супольны парламент, там мытня і шмат чаго іншага. Не ламаць, это ў сэнсе рэалізоўваць гэта ці пакінуць так, як яно напісана. Вот як вы інтэрпрэтуеце, давайте спачатку пачнем з заявы вот этой Лукашэнкі, што это азначае? Мы не будзем ламаць. Як не будзем ламаць? Ну, это азначае, што калі і Беларусь з Расіяй жывуць пры умовах існавання гэтай дамовы і асабліва на яе не звяртаюць увагу, то і Лукашэнка працягвае так і далей жыць, не ламаць ніякай дамовы, хай яна існуе, нікому яна не перашкаджае. І маецца на ўвазі ламаць, канешне, не будзем там лінгвістычна ўжо, або асабліва спрабаваць аналізаваць гэтае слова, ламаць ту рэальнасць, якая ёсць на сёння. Я думаю, перш за ўсё, гэта не Александр Лукашэнка. Ішы, дарэчы, сярод таго, Юры, што вы прывялі, мне здаецца, таксама даволі важны быў, прагучаў такі аспект, што на самой справе нічога не падрыхтавана. Лукашэнка фактычна аберг тыя заявы там асобных міністраў расійскіх, перш за ўсё, што ледзь не 90% там падрыхтавана для падпісання розных дакументаў па інтэграцыі. Лукашэнка выказаўся ў тым сэнсе, што нам з Пуціным асабліва абмяркоўваць няма чаго, паколькі нічога не гатова. Так што я думаю, вот это працяг той самай пазіцыі афіцыйнага Мінска, які на сёння, напэўна, вырашылі працаўнікі Кіменска, што яна будзе найлепшай, гэта, ну, нейкім чынам зацягваць гэтыя перамовы, адцягваць час, выставляць такія умовы, якія Расія не будзе прымаць, в прынцыпе, штосьці падобнае робіць Расія. Я думаю, для Александра Лукашэнкі вельмі важна пратрымацца вось менавіта гэты выбарчы год, каб ён прайшоў без эксцэсаў да прэзідэнцкіх выбараў. Ну і калі ўжо пачатку размовы мы спомнілі пра газавую дамову, менавіта дамову пра цану на газ, то варта нагадаць, што в беларуска-расійскай традыцыі Гэтыя дамовы падпісваюцца вечарам 31 снежня. Звычайна так адбываецца, напружанне расце, з'яўляюцца канфлікты, з'яўляецца абмен нейкімі жорсткімі рэплікамі і заявамі. І потым летні, звычайна, за дзень-два да Новага года стракаецца Пуцін Лукашэнка, і потым ўжо іхні прадстаўнікі падпісваюць гэтую дамову. Так што гаварыць у ліпені пра тое, што нейкі ёсць зараз абрысы таго, якой будзе цана на газ, канешне, зарана. Ну, але арт-падрыхтоўка ўжо пачалася з вуснаў таго ж самага віцэ-прэм'ера расійскага Козака. І пазіцыі для вот этой бітвы яны ўжо даволі выразна вызначаны. Расія кажа, спачатку інтэграцыя з той ці іншай ступені, што бы не разумелі пад гэтым словам, потым нейкія эканамічныя, скажам, прывілеі, дамоўленасць, цана на газ. Сапраўды, варта сказаць, што вось калі 21 чэрвеня у Менску сустракаліся прэм'еры Мядзведзеў і Румас, і перад гэтай сустрэчай таксама былі размовы, ну вот будзе, так бы мовіць, момант ісціны, вот мы даведаемся, пра што ж яны дамовіліся, што азначаюць гэтыя лічбы, там 70% згоды ці 90% згоды. А пасля сустрэчы высветлілася, што абодва прэм'еры маюць намер перадаць як бы прэзідэнтам канчатковыя прапановы толькі ў лістападзе. Ну, з гэтага можна зрабіць выснову, што вот гэтая ліпеньская сустрэча Лукашэнкі і Пуціна, она ў любым выпадку будзе такой прамежкавай. Але вот з іншага боку, як бы час ідзе, гадзіннік, што называецца, цікае, і калі, скажам, расейцы вот такую пазіцыю займаюць, ну, напрыклад, па тым же, скажам, газе, то як же это будзе пытанне вырашана? Скажам, пытанне з тым же падатковым манеўрам, яно як бы можа быць вырашана by default, што называецца, расейцы этот манеўр вводзяць, яны як бы падвышаюць цану на нафту, яна аўтаматычна падвышаецца, Беларусь не атрымлівае ніякай кампенсацыі, але з цаной на газ так не атрымаецца. Якой будзе цена з 1 студзеня 2020 году для Беларусі, просто невядома. Это не вызначана. Калі цены няма, калі контракту няма, то тады што? Значыць, Беларусь просто не будзе атрымліваць газ, паколькі контракту няма. Вы сказалі, што ёсць традыцыя там пад бой курантаў, што называецца, падпісваць дамовы. Это насамрэч традыцыя, якая ў апошнія гады якраз яна не дзейнічала. Это было ў 7 годзе, там пасля. Это было ў 0 левых, у 10-х такога ўжо, здаецца, так ўжо востра не было. Ну, магчыма, пасля 10-го году, пасля, як бы мовіць, вайны вакол хросных бацькаў, а з таго часу, здаецца, не было. А зараз што? Вот ізноў такая вайна да, як бы да апошняга будуць даціскаць? Не, зусім не абавязкова, сапраўды, можа быць, там, кіраўнікі дзяржавы нешта да чагосьці прыйдуць яшчэ ў лістападзе. Ну, але цана на газ все-таки не зусім такая простая рэч, як двухбаковыя адносіны. Бо тут якраз той рэдкі выпадак, калі Беларусь можа аперіраваць і сваімі, скажам, заходнімі партнерамі і абавязательствамі Расіі перад заходнімі партнерамі. Ну, маецца на ўвазі, што праз Беларусь праходзіць расійскі газ у Еўропу, і мы ведаем з той жа гісторыі, некаторую, з якой вы згадалі, то ў самай, ну, скажам, жорсткай фазе нейкіх газавых канфліктаў беларускім ліку і пагражала перакрыць гэты самы газ. Вось, і гэтак далей, мы ведаем, якія бітвы былі ў Расіі з Украінай. І яшчэ, так сказаць, да всіх майданаў па гэтых газавых пытаннях, менавіта пытанне таго, што газ не толькі для Беларусі, а далей праз Беларусь ідзе на захад, таксама паўставала. Так што тут у Беларусі трошкі больш казыроў, чым, скажам, астатніх пытанняў. Вось, але можа вернуцца да нашай, калі галоўнай тэмы, наколькі, скажам, будзе менавіта увязвацца некая інтэграцыйная рыторыка з некімі дамоўленасцямі канкрэтнымі эканамічнымі. Это сёння Расія сказала, вот умоўна скажам, Медведзеў пачаў гэтую рэч, і все бліжэйшыя вот паўгода вакол этого, карыстаючыся момантам, розныя расійскія чыноўнікі таксама выконваюць эту агульную лінію партыі, агульную лінію Крымля. Але той же самы Крэмль можа закрыць ту тэму і в нейкі момант задаволіўшыся, ці палічыўшы, што на другім фронте ад Беларусі атрымана нешта, то і закрыць эту тэму. Як адкрылі, так і могуць закрыць. Мы ведаем, што ты ж самы все гэтыя саюзныя дамоўленасці, яны не кранутыя, скажам, ніхто не змінаў пра іх, ну, гадамі, калі не 10 годзінамі, от зараз 19 годзе вспомнілі, каб аказваць пэўны эканамічны шантаж, ён безумоўна расце, але калі некая тая ж самая эканамічная, ну, выгода Расіі будзе атрымана, то сама па сябе інтэграцыя, мне здаецца, ёй так і неабходна, а проста як рычаг менавіта для перш за ўсё эканамічнага і палітычнага ўціску. Ну, а вось сапраўды наконт выгодаў, ну, это крышачку такое, можа, развага, так бы мовіць, сенькінькі баўта сенькібал, думкі пра тое, пра што немагчыма думаць, але якія могуць быць выгоды для Расіі? Што, скажам так, Беларусь можа саступіць у нейкай сферы? Я не ведаю, не абавязкова вот у самой рэалізацыі саюзнай дамовы, але магчыма ў чымсьці іншым. А магчыма і ў рамках рэалізацыі гэтай дамовы, але надуваючы, ну, фактычна, бурбалку, умоўна кажучы, там, абвесціць выбары ў саюзны парламент, які не будзе мець ніякіх паўнамоцтваў. Ну, добра, вот у нас будзе такая, такі форум, такое, так бы мовіць, яшчэ адно СНД, але ўжо, як бы, такое парламенцкае. Ці, я не ведаю, там, размещэнне войскаў, ці продаж нейкіх ласых прадпрыемстваў, што? Ці яна нічога не саступіць, а ў выніку расейцы абрежуць всё магчымае, уключна з крэдытамі, манеўрам і цаной на газ. Ну, безумоўна, што Расія улічвае як бы два варыянты ў тым сэнсе, што калі б раптам сёння кіраўніцтва Беларусі заявіла, што да, мы ідзем на поўную інтэграцыю, і там ледзь не ўступаем у склад Расіі, то Масква б задавальненнем гэта б успрыняла. Ну, але за гэтыя гады яна разумее, што гэта не вельмі верагодны сцэнарый, Беларусь на яго не ідзе, Александр Лукашэнка на яго не ідзе. Вось, і тады трэба дамагацца таго, што больш рэалістычна дамагчыся. А менавіта гэта, ну, перш за ўсё, зніжэнне ўсіх тых эканамічных, іх па-рознаму ацэньваюць, але яны ёсць даброт тых прэферэнцыяў ці тых, скажам, прывілеяў, вось, якія мае Беларусь у эканамічных адносінах з Расіяй. Расія, безумоўна, хацела б гэта зменшыць, гэта а як мінімум, але ў гэтым сэнсе Беларусь, канешне, абсалютна апраўдана і абгрунтавана адказвае, што все гэтыя прывілеі, все гэтыя, скажам, эканамічныя адносіны, яны уключаны там в самыя розныя эканамічныя дамоўленасці, мытны саюз і в тым ліку дамоўленасці в рамках гэтага Евразэс, гэтага еўразійскага аб'яднання, еўразійскага саюза на чале з Расіяй, куды ўваходзяць яшчэ і іншыя постсавецкія краіны. У гэтым сэнсе, ну, можна разумець логіку Менска, але Москва, калі спрабуе вось адсекчы гэтыя патокі сваёй дапамогі, калі ўжо Менск не жадае па-сапраўднаму інтэгравацца, то яна фактычна ігнаріруе ўсе гэтыя дамоўленасці, ігнаріруе самы еўразійскі эканамічны саюз і паводзіць проста абсалютна эгоістычна з пункту гледжання сваіх нацыянальных інтарэсаў. Канешне, калі б Менск нешта сур'ёзнае саступіў у геапалітычнай сферы, ну, перш за ўсё, напрыклад, ваенная база, сапраўды продаж нейкіх прадпрыемстваў стратэгічных. Потым, ну, напрыклад, тая ж самая там падтрымка поўная на замежнапалітычным фронте, там прызнанне Асетіі, там прызнанне поўнае, не такое, як зараз Крыму і так далей. Ну, за гэтыя гады Москва пераканалася, што Менск на гэта не ідзе. Паўтаруся, калі б раптам зараз Менск ўсё здаў і, так сказаць, сказаў бы, што мы гатовы склад Расіі, Москва б з радасцю это прыняла, не сказала бы: о, не, мы вас не прымаем, мы ўсё гэта вечы да час прыкідваліся. Але паколькі гэтага няма, то пачынаецца іншая палітыка, пачынаецца палітыка з несаступлівым партнёрам, які не хоча саступаць, і тады яго трэба націскаць, шантажаваць, тады ўжо сапраўды адкідываюцца нейкія там словы і нейкія, ну, скажам, дэвізы, лозунгі пра братэрства, вось, а, ну, пераходзяць на рэйкі абсалютнай такой нацыяналістычнай палітыкі, у якую выжывае мацнейшы, тым ліку, напрыклад, самае страшнае, што можа быць для беларускай эканомікі, гэта

операция у маёнтку дзяўчапольскіх. Забіты господа этого маёнтка. Количество не указывается, но сегодня мы ведаем, что там 4 человека было забили. Как ярые враги советской власти, клевещущих на партизан. Вот и все. Забрано было 4 лошади, написано так, 4 лошади, 4 повозки, сбруя и другая хозяйственная утварь забрана была. А как дети выжили? Они были... А дети, это не ихние дети, как оказывается. Я так само думал, что одразу, что это ихние дети. А это было свояки были. Это они пришли до дядьки с теткой, племянницы. А они жили, их майонтка где-то под Барановичем был. И мы пришли в гости, они тут погостевали и, значит, пошли назад до хаты. Проз два дни пришли лесные гости и зробили то, что зробили. 4 человека побили. Хлопчик один, 3 годика. Одни кажут, что им под ложком сховался, другие казали, что там где-то на ложку там чем-то, ну, выжил. 3 годика. А может, они его пошкодовали, наураться. Ну, короче, кажучи, 3-годовый хлопчик остался живым. Таким чином цудом выжил маленький сын господара Антон и 2 племенницы, яких на момент расстрелу у маёнтку не было. Так и они приезжали в 94-м году сюда и спробовали, значит, как обновить, такую спробу робили. Вот, и они поехали, а спробу эту робила вот эта Тумилович Женя, дочка была святара, вот, вернулась до уратовцев. В родовец некий ей отказал, что тут полякам нема чего робить. Коли будете что-нибудь тут робить на этой могилце, то разбурим. Но это так написано в письме этой женщины. Таисія Сабалеўская, некарэнная турчанка, яна нарадзілася ў Сіняўскай слабадзе. У Турэц пераехала разам з бацькамі пасля таго, як нацысты спалілі родную вёску. Хударлявая, з жывымі маладымі вачыма, з багатай мімікай падчас размовы, спадарыня Таісія сама падобная на старую шляхтянку. Сіняўскую слабаду нацысты спалілі за сувязь з партызанамі. Вёска ляжыць каля самай Налібацкай пушчы. Яшчэ я не пайшла ў першы клас. Гэта была восень. І вот гулялі ўсе, да. Знаце, гэтакі пясок быў, што прама бы па костачкі. І вот усіх людзей прыехалі немцы, выганялі з хаты. И всех сюда кузни гнали и ложили на землю. Все лежали на земле. И с того конца, с початку вёски, из нашего. На моему брату Николаю было 6 месяцев. Баба Поля, каже, Нина, ховайся у яму, где картошку сыплют. И она спустилась, а вот стукая века, открыл, вылазь. И она готова дитятку. Узявши на руки, прийшла, а вже тут і батько лежав. І я йшла. А наш дядько, моєго батьки, родний брат, дежив на Білковій гарі там у нас. Гайдаки красивий був маяк. А ми пішли туди і прийшли, і вже їм нас положили сюди. Всі лежали ніц. Були наставлені пулемети. Это яны змагаліся з партызанамі таким чином? Знаєте, я вам хочу сказать, что наша ж вёска партизанка. Партизан его 2 км, правда. Так, а я говорю, ночи, днём немцы, а ночью партизаны. Им же тоже треба было дать есть. Придут, скажут, например, вот сегодня к вам придя 3 человеки. Приготовьте горячей воды, положите хлеба и всё, а сами пойдите в другую хату. И все. И треба ж им дать, они что же есть и хотели. А придут немцы, и этим треба давать. Сіняўская слабада мусила сгореть разом с людьми. Але людей выратовал начальник мирской полиции Серафимович. Их положили из лесу оттуль Серафимович на коне. Серафимович, и он после возглавил миры полицию.

гміна, все єврейське, весь центр єврейський. Бо вцалілі дома, де живуть люди по центру, це вцалілі. А ще порозкидали. Тут от спереду було, так от розібрали некоторі. А так от стоять, тут вони недавно, навіть, може, году 5 назад, пораскидали дома. Вот эта Тумиловича жила у еврейских больших. А на во что пораскидали? Поставили это же. Что памятает Таисия Соболевская про трагедию у майонтку роскошь? Чому не треба казать слово «еврей»? И что писали бойцы бригады Дмитрия Денисенки про свою акцию 3 листопада 42-го? Про гэта у другой частцы нашай перадачы пра тыдзень. У эфіры Радыё Свабода мы з вамі падарожнічаем па Карэльчыне. З вамі быў Дзмітэр Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.